στιγμές αγάπης να γνωρίζουμε. Πάρε με, πάρε με, μαζί το κόσμο να γυρίσουμε. Πάρε με, απ' το χέρι κράτησέ με κι όπου θέλεις πήγαινε με. Πάρε με, λα λα λα λα λα, πάρε με, λα λα λα λα. Πάρε με, μαζί τις πίκρες να γλυκάνουμε. Πάρε με, πάρε με, τον κόσμο όμορφο να κάνουμε. Πάρε με, απ' το χέρι κράτησέ με κι όπου θέλεις πήγαινε με. Πάρε με, λα λα λα λα λα, πάρε με, λα λα λα λα. Φεύγουν τα χρόνια πίσω, δεν γυρνούν, δεν γυρνούν και ζουνε μόνο. Περνάει η ζωή και θα τη χάσουμε. Πάρε με, απ' το χέρι κράτησέ με κι όπου θέλεις πήγαινε με. Πάρε με, λα λα λα λα λα, πάρε με, λα λα λα λα λα. Φεύγουν τα χρόνια πίσω,